To preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. 7 osób rannych po nocnym zamachu przed londyńskim meczetem. Według policji był to akt terroru. Ratusz w Warszawie szacuje, że w związku z reformą edukacji praca straci 2000 osób. MEN zapewnia, że miejsc pracy dla nauczycieli przybędzie. Trzeba chronić swoje dane, przypomina przed wakacjami Ministerstwo Cyfryzacji. Ale zaczynamy od incydentu, do którego doszło po południu na Polach Elizejskich w Paryżu. Tam samochód uderzył w radiowóz żandarmerii. Na szczęście jego kierowca nie spowodował ofiar. Sam został natomiast poważnie ranny, bo w aucie doszło do eksplozji. Prefektura paryskiej policji zaleciła na Twitterze mieszkańcom i turystom unikanie okolic zdarzenia. Teren otoczono kordonem bezpieczeństwa. Zamknięto pobliską stację metra. We Francji obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony po zamachach terrorystycznych z listopada 2015 roku w Paryżu. 7 osób pozostaje w szpitalach po ataku przed meczetem w północnym Londynie. Policja traktuje sprawę jako akt terroru. W areszcie jest 48-letni mężczyzna, którego przekazali policji Londyńczycy przebywający w okolicy zdarzenia. To moment, w którym lokalni mieszkańcy obezwładniają napastnika. Na razie policja zakłada, że mężczyzna działał sam. Według nieoficjalnych informacji BBC funkcjonariusze sądzą, że jest to prawdopodobnie człowiek o rasistowskich poglądach. Badany jest też wątek problemów psychicznych. Premier Theresa May mówiła przed swoją siedzibą na Downing Street o ataku na podstawowe wolności i swobody, z których dumny jest Londyn. W naszym kraju przez lata zbyt wiele było tolerancji dla ekstremizmu. Ekstremizmu w każdej formie, również islamofobii. Premier poprowadziła dziś spotkanie sztabu kryzysowego Kobra. Wczesnym popołudniem odwiedziła meczet, przed którym dokonano ataku. Dla Polskiego Radia Swinsbury Park, Adam Dąbrowski. Nocny incydent w Londynie potępiła Komisja Europejska. Wiceszef Komisji Frans Timmermans zwraca uwagę, że do ataku doszło w stolicy Wielkiej Brytanii. Nie ma żadnego usprawiedliwienia wobec ataku i zabicia niewinnych ludzi. Ktokolwiek to zrobił, musi zostać osądzony. Jestem pewien, że dla władz brytyjskich będzie to teraz priorytet. Londyn jest jednym z najlepszych przykładów miasta, gdzie różne społeczności żyją obok siebie w harmonii i przyjaźni. Nie jest przypadkiem, że ludzie, którzy nienawidzą naszego stylu życia, organizują ataki właśnie w Londynie. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Stołeczny ratusz alarmuje, że 2000 osób może stracić pracę w szkołach w związku z reformą edukacji na Mazowszu. Głównie będą to nauczyciele języków polskiego i angielskiego oraz wychowania fizycznego, a także pracownicy administracyjni. Ratusz zastrzega też, że to tylko szacunkowe dane. Do tej pory zwolniono ponad 1000 osób. W związku z likwidacją gimnazjów część nauczycieli straci pracę, części zostanie obcięta liczba godzin lekcyjnych, będą musieli więc łączyć pracę w różnych placówkach, mówi Katarzyna Pieńkowska z Urzędu Miasta. Łącznie we wszystkich naszych szkołach 7 tysiącom pedagogów zmieniło się pensum. To oznacza, że mają mniejszą liczbę godzin niż do tej pory, a 1500 osób będzie pracowało w dwóch szkołach. 190 osób nawet w trzech szkołach. Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński uważa, że dla uczniów najgorsze są zmiany nauczycieli. Największą ceną i najwyższą jest rozpad zespołów nauczycielskich. To dotyczy obecnych gimnazjalistów. Oczywiście w mniejszym stopniu ten rozpad zespołów nauczycielskich też będzie faktem w starszych klasach szkół podstawowych. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej w wyniku reformy liczba oddziałów w szkołach wzrośnie o ponad 5 tysięcy. Ale jak zaznacza rzeczniczka resortu, informacje dotyczące faktycznego zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2017-18 będą znane jesienią po zebraniu danych do systemu informacji oświatowej. Teraz w serwisie Trójki o tym, że trzeba chronić swoje dane, kupując wakacyjną wycieczkę lub zamawiając hotel przez internet. I o tym, że warto też strzec dokumentów tożsamości, by ktoś inny nie skorzystał z nich przy swoich transakcjach. Przypomina o tym w związku z wakacjami resort cyfryzacji. Specjalista w dziedzinie ochrony danych Maciej Kawecki podkreśla, że powinniśmy być szczególnie ostrożni w wypożyczalniach sprzętów czy w miejscach oferujących różne usługi, których obsługa żąda dokumentów pod zastaw lub je chce skanować czy kserować. Zanim przekażemy dowód osobisty, czy prawo jazdy, czy jakikolwiek dokument, w którym znajdują się nasze dane osobowe w zastaw, musimy się kilka razy zastanowić, a najlepiej tego nie robić, bo prawie zawsze tego typu działania są bezprawne. Nawet kserowanie dowodu jest bezprawne. Jedynymi organami, które są uprawnione w Polsce do tego, żeby skany dokumentów gromadzić, są banki w zakresie dokumentów tożsamości. Jednak czasem uprawnione jest żądanie numeru PESEL. Dotyczy to na przykład wypożyczalni sprzętu wodnego czy basenu. Wtedy gromadzenie tego typu informacji nie jest bezprawne, dlatego bo ono jest adekwatne. Może się okazać, że my coś zrobimy na basenie, coś zniszczymy. I wtedy przetwarzanie tej informacji w niezbędnym zakresie jest konieczne do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami do nas adresowanymi. Natomiast jakiekolwiek skany, zdjęcia, zastawy już absolutnie nie. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie dane podajemy podczas transakcji przez internet. Trzeba pamiętać o tym, że żaden usługodawca, żaden przewoźnik lotniczy, żadne biuro podróży nie może uzależnić świadczenia usługi od na przykład zgody na marketing. Jeżeli jakikolwiek pośrednik sprzedaży biletów lotniczych na przykład uzależnia możliwość skorzystania swojej usługi od tego, żeby wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingu na pocztę elektroniczną, to jest bezprawne. Specjalista podkreśla, że w przypadku wątpliwości lepiej nie korzystać z usług wymuszających podanie danych. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Adam Malecki. Już dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski do lat 21 rozegra kolejne spotkanie Mistrzostw Europy. Na inaugurację przegrali. By pozostać w grze, muszą pokonać Szwedów. Mecz zostanie rozegrany w Lublinie, a na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Nasi młodzi piłkarze Mistrzostwa Europy zaczęli od falstartu i porażki ze Słowakami. Okazja, żeby zmazać plamę, trafia się dziś w spotkaniu ze Szwedami. Tomasz Kędziora stawia sprawę jasno. Trzeba się podnieść i walczyć, wygrać ze Szwecją i gramy do końca, walczymy do końca zawsze. Wypowiedź kapitana naszej kadry uzupełnia pauzujący w meczu ze Słowacją Dawid Kownacki. Teraz już wiemy, że nie możemy się potknąć. Margines błędu wykorzystany. Wszystko jeszcze zależy od nas. Trzeba wyjść, poprawić błędy, zmienić coś, co pomoże nam, żeby zagrać lepszy mecz. No i go po prostu wygrać. Bo tylko 3 punkty nas będą trzymać. Nic dodać, nic ująć. Tylko wygrana ze Szwedami przedłuża marzenia biało-czerwonych o wyjściu z grupy i grze w półfinale. Lublin, Krzysztof Łoniewski. Początek meczu o 20:45. Wcześniej 18:00 w drugim meczu naszej grupy Słowacy, lider grupy z 3 punktami na koncie, zagrają z Anglią, która w pierwszej kolejce zremisowała bezbramkowo ze Szwedami. Z mistrzem Finlandii rozpocznie walkę o grę w Lidze Mistrzów Legia Warszawa. Z IFK Mariehamn legioniści zagrają w drugiej rundzie eliminacji, a pierwszy mecz 11 lub 12 lipca. Już pod koniec czerwca spotkania w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy rozegrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga, wicemistrz Polski, zagra z Gruzinami z Dynama Batumi. Losowanie ocenia prezes Cezary Kulesza. Musimy wszystko robić, żeby przejść tą pierwszą rundę, no bo w sumie to są zespoły w naszym zasięgu i nie powinniśmy się bać tego zespołu, no bo myślę, że jesteśmy lepszą drużyną, no ale to czas pokaże. Lech Poznań w pierwszej rundzie zagra z macedońskim FK Pelister. Kibice siatkówki zapewne leczą jeszcze kaca po wczorajszej porażce ze Stanami Zjednoczonymi. Zarówno ci, którzy mecz oglądali w hali w Łodzi, jak i ci, co zasiedli przed telewizorami. Polacy przegrali 5. mecz w Lidze Światowej i stracili szansę na grę w Final Six w Brazylii. Teraz już muszą wyznaczać sobie kolejne cele, a tym najważniejszym są Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Polsce. Będziemy ciężko pracować, przekonuje przyjmujący naszej drużyny Michał Kubiak. Trzeba trenować. Pojedziemy do Spały, mamy teraz trochę wolnego. Nie zakwalifikowaliśmy się do Final Six, czego wszyscy chcieliśmy, zarówno my, jak i podejrzewam kibice również. Nie udało się. Mamy przed sobą ważny turniej Mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że się do niego dobrze przygotujemy i będziemy mogli wszyscy wspólnie cieszyć się z sukcesu. Pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy Polacy rozegrają 24 sierpnia na Stadionie Narodowym. Trybuny wypełnią się zapewne do ostatniego miejsca, a rywalem będzie Serbia. Thank you.

Zwierzak śpiewał o tym, że przegrywać trzeba umieć. Miało być tak pięknie. Bohater pozytywny miał wygrać. Królowa miała być pokonana, przypalona, a później wyrzucona w czeluść kosmosu. I co? I się cieszy i nas zjada. To wszystko. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna, no chyba beznadziejna dla nas sytuacja na planży, aczkolwiek do 18.40 jeszcze trochę czasu jest. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Halinka przy telefonie. Rośnie liczba osób przesiedlonych, uchodźców, migrantów. W zeszłym roku było ich na świecie ponad 65,5 miliona. To o 300 tysięcy więcej niż w roku 2015. Dane pochodzą z najnowszego raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Jak przyznaje sam komisarz Filippo Grandi, najwięcej przesiedlonych pochodzi z krajów objętych wojnami i prześladowaniami. Ponad 65,5 miliona przesiedlonych to niewielki wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Ogólnie na całym świecie co 113 osoba jest uchodźcą lub wysiedleńcem. 54% z nich to mieszkańcy Syrii, Afganistanu lub Sudanu Południowego. Jeśli zaś chodzi o przesiedleńców wewnętrznych, którzy szukają schronienia we własnym kraju, to najwięcej pochodzi z Syrii, Iraku i Kolumbii. Na świecie obecnie jest ponad 65 milionów uchodźców. Wojciech Wilk, prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W ogromnej części są to uchodźcy właśnie spowodowani długotrwałymi wojnami. Wojna w Syrii trwa już 6 lat, dłużej niż II wojna światowa. Konflikt w Jemenie, gdzie pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 20 milionów ludzi. Status uchodźcy... Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z konwencją genewską można przyznać osobie, która ma uzasadnione obawy przed prześladowaniami w swoim ojczystym kraju. Na przykład ze względu na religię, rasę, przynależność do określonej grupy społecznej, czy też poglądy polityczne. To są dosyć wąskie kryteria, które są określone w prawie międzynarodowym i które muszą być potwierdzone, czy też uzasadnione przez cudzoziemca, który poszukuje w danym kraju ochrony międzynarodowej, czyli na przykład statusu uchodźcy. Co jest ciekawe w tych nowych statystykach, to jest to, że liczba uchodźców, która się zwiększyła w ciągu ostatnich lat, ta liczba powinna doprowadzić do bardzo dużego i skokowego wzrostu liczby uchodźców. Na całe szczęście są tutaj przebłyski w miarę takich pozytywnych elementów sytuacji uchodźczej. Jednym z nich jest powrót uchodźców z Afganistanu, którzy mieszkali przez ostatnie 20-30 lat w Pakistanie. Sytuacja nadal jest bardzo trudna. Ewa Moncur, rzecznik agencji Frontex. Napływają do Europy tysiące osób z Libii do Włoch. Ta liczba migrantów, która przypływa do Włoch, zwiększyła się o ponad 30%. Zwiększyła się też liczba migrantów, którzy płyną z Maroka do Hiszpanii. Tutaj te liczby są dużo mniejsze, mówimy o kilku tysiącach do tej pory, około 3-4 tysięcy osób. Niemniej jest to trzykrotnie więcej osób niż w zeszłym roku. Presja migracyjna nadal jest. Sytuacja, jeśli chodzi o napływ migrantów z Libii, jest bardzo trudna, z tego względu, że no, Libia jest krajem niestabilnym. Na tej trasie dzieje się ogromna ilość tragedii. Masa osób tonie na przeładowanych pontonach. Jak wygląda sytuacja uchodźców w Polsce? Do Polski przybywa w ostatnich latach coraz więcej osób, które składają wnioski o przyznanie statusu uchodźcy. Ludzie ci przyjeżdżają najczęściej do Terespola. Ponad 80

i inne takie dziwne historie, które poranek może tylko pozazdrościć. No to Halinka wyciągnęła www z ręki. W pokerze to ach, to piękne karty by były. Www. No, Beata Michniewicz wylosowała NSDAP. Taki wątek historyczny był silny i wtedy też z tego ciężko było coś ułożyć. No było kilka bardzo dobrych, udanych losowań. Zapraszamy do Trójki. Godzina odlotu i odprawy, miejsce w samolocie czy ilość bagażu, którą można ze sobą zabrać. Takie informacje tradycyjnie znajdziemy na biletach lotniczych, ale oglądali Państwo ostatnio jakiś swój bilet lotniczy, bo niektóre linie podają teraz ilość dwutlenku węgla, którą wyemituje samolot w czasie trasy w przeliczeniu na jednego pasażera. Po co? Jak twierdzą, między innymi po to, żeby poprawić naszą świadomość ekologiczną. W stowarzyszeniu IATA w tej chwili jest 30 linii lotniczych, które podpisały pewnego rodzaju pakt o kontrolowaniu emisji dwutlenku węgla. Erik Kłopotowski, ekspert rynku lotniczego. I przekazywaniu opłat dodatkowych za tę emisję do specjalnych fundacji, które zajmują się promowaniem ekologicznym. LOT dołącza do tej grupy, pokazując kalkulator emisji CO2. Myślę, że jest to wprowadzenie do tego, żeby albo obligatoryjny, albo też dobrowolny podatek przy okazji kupienia biletu wprowadzić również w locie. Na naszych biletach lotniczych system generuje informacje o tym, jak wygląda zużycie dwutlenku węgla w przeliczeniu, oczywiście takim symbolicznym przeliczeniu, na podróż, jaką odbywa dany pasażer. Adrian Kubicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Jest to rodzaj ciekawostki, które przekazujemy pasażerom, ale też po to, żeby budować świadomość tego, jak ich podróż wpływa na środowisko, jednocześnie, żeby pokazać im, jak my się ulepszamy po to, żeby te wartości wykazywane były z każdej podróży coraz mniejsze. Czy linie lotnicze mają się czym chwalić, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla? Na pewno ważne jest, że uświadamiają pasażerów, że ich podróż wiąże się z emisją CO2. Magdalena Zowsik, Greenpeace. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że spośród wszystkich środków transportu to właśnie linie lotnicze przyczyniają się do największej emisji gazów cieplarnianych, znaczy przyrost tych emisji postępuje najszybciej. W momencie, kiedy taki pasażer dowiaduje się, że jego emisja, na przykład kiedy przeleciał 5000 km, spowodowała emisję 1 tony CO2, może zastanowić się, czy na drugi raz nie warto skorzystać z innego środka transportu. Na przykład wybrać kolej albo autokar, który wyemituje około 3 razy mniej CO2 niż samolot. My chcemy, żeby jednak funkcjonowała świadomość tego, jaki odcisk na środowisku ma wykonywanie operacji lotniczych i też jednocześnie, żeby pasażerowie mogli obserwować, jak postępują zmiany w zmniejszaniu tego odcisku lotniczych na środowisko. Jeśli chodzi akurat o LOT, to tutaj najważniejsza jest wymiana floty, tak żeby samoloty były jak najnowocześniejsze, a co za tym idzie, stosowały jak najnowocześniejsze technologie pozwalające zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Ten pomysł ma według mnie dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to fajny pomysł na to, żeby promować ekologię, ale druga jest mniej altruistyczna i związana raczej z marketingiem firmy i chęcią pokazania siebie jako firmy ekologicznej, zielonej i może przyciągnięcia jeszcze dodatkowej grupy potencjalnych klientów, którzy dbają o środowisko. Na pewno samolot jest zdecydowanie szybszym środkiem transportu. Oczywiście wygoda jest istotnym kryterium, które odgrywa rolę przy decydowaniu. Natomiast należy o tym pamiętać, że przelot nad Atlantykiem będzie się wiązał z określoną emisją gazów cieplarnianych, które będą się dokładały do postępujących zmian klimatu, więc jako świadomy klient i pasażer czasem mogę na przykład wybrać taką linię, która stara się rekompensować swój wpływ na klimat w jakimś stopniu, na przykład inwestując część zysków w programy służące redukowaniu emisji gazów cieplarnianych, na przykład budowę farmy wiatrowej. Ilość dwutlenku węgla, jaką wyemitujemy podróżując samolotem, można sprawdzić jeszcze przed zakupem biletu. Znaczy nie my wyemitujemy, tylko samolot, którym my lecimy, wyemituje. Taki kalkulator udostępnia na swoich stronach, udostępniają niektóre linie lotnicze. A informacje na bilecie, o te informacje na bilecie lotniczym pytała Paulina Kozion. A my pytaliśmy o melodie, które Państwu wpadają w ucho. Moją prześladującą piosenką od jakiegoś czasu jest, uwaga, Kaczka Dziwaczka. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Przychodzę do domu i napada mnie z kaczka i po prostu cały dzień mam z głowy, nie? Jest tylko kaczka i koniec. I krzaczek i rzeczka. 22 i 7 trójek. Największym takim earwormem, który kiedyś mi się do mnie przyczepił, to była piosenka Daniela Radcliffe'a, Son of the Beach. I to ja miałem tak, że nie tylko w uszach mi to dzwoniło, ale śpiewałem. I jak mi się ktoś o coś zapytał, to ja do niego Son of the Beach! i po jakimś czasie ludzie zaczęli mnie unikać. No tak, bo to trochę dziwnie, ale z tej serii za mną kiedyś chodziła ta piosenka. Was nice, the party was bumping. And everybody having a ball. Until the fellas started in calling. And the girls respond to the call. I heard a poor man shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the young people had a ball, 'cause Billy Bonders get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. I to jest piosenka, która wpada w ucho, prawda? Tak, tak, to widziałeś te literki? Trudne są popołudniowe literki dziś i niestety... Czy można to już nazwać pechem ustawicznym? To znaczy? No, losowanie tak trudnych literek. Że to taka konsekwencja? Mhm. No, prawda, jesteśmy, jeśli chodzi o to, to jest tendencja taka, którą trzymamy. W sensie, że można na nas liczyć, jak na Zawisza. 17.30 już minęła, w Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Do 79 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożaru wieżowca w Londynie. To nowy bilans tragedii. Wcześniej informowano, że zginęło 58 osób. Poszukiwania trwają. 5 osób uznane za zaginione odnalazły się całe i zdrowe. Szef policji podkreśla, że nie odnaleziono jeszcze wszystkich i liczba ofiar prawdopodobnie się zmieni. 39% PiS, 18% PO. To najnowszy sondaż poparcia społecznego przygotowany przez Kantar Public. Na trzecim miejscu jest Kukiz 15 z 11% poparciem. Nowoczesna jest na poziomie progu wyborczego, 5%. Poparcie spadło tu o 1 punkt od ostatniego sondażu. Porównywalne rezultaty po 5% osiągnęłyby SLD oraz PSL. Oba ugrupowania zanotowały wzrost o 2 punkty procentowe. Sankcje wobec Rosji zostaną przedłużone w przyszłym tygodniu, poinformowała Federica Mogherini. Restrykcje za agresję na Ukrainę obowiązują do końca lipca. Porozumienie z Mińska nie jest przestrzegane, zatem sankcje zostaną przedłużone o kolejne pół roku, dodaje szefowa unijnej dyplomacji. Więcej na ten temat w serwisie o 18:00. A teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W maju wzrosło zatrudnienie i płace w przedsiębiorstwach, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W poprzednim miesiącu w firmach zatrudniających powyżej 9 osób pracowało prawie 6 milionów pracowników, czyli 4,5% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Przeciętne wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,4%, wyniosło 4390 zł i 99 groszy. Oznacza to, że w porównaniu z kwietniem, kiedy wyniosło 4,1%, wzrost płac wyraźnie przyspieszył. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Kamień węgielny pod budowę fabryki silników Mercedesa w Polsce już wmurowany. W Jaworze będą produkowane czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne do osobowych Mercedesów. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś mówi, że Polska jest obecnie bardzo ważnym miejscem na motoryzacyjnej mapie Europy. Podkreślił, że każda nowa inwestycja w branży ulokowana w naszym kraju bardzo cieszy. Dlatego, że to jest branża, która jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż. Warto dodać, że na poziomie europejskim tylko na badania i rozwój wydawanych jest ponad 50 miliardów. Czyli każda duża inwestycja w Polsce oznacza oczywiście oprócz zatrudnienia również transfer nowych technologii. Zakłada się, że budowa zakładu zakończy się w 2019 roku. Inwestycja o wartości 500 mln euro powstaje w podstrefie wałbrzyskiej, specjalnej strefie ekonomicznej, a w fabryce ma być zatrudnionych blisko 500 osób. Nowym prezesem giełdy papierów wartościowych został Marek Dietl. Wybrało go zwyczajne walne zgromadzenie GPW. Zgodę musi jeszcze wydać Komisja Nadzoru Finansowego. Marek Dietl mówi, że jednym z jego zadań jako prezesa giełdy będzie budowanie aliansów strategicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mówiliśmy o tym, że niektóre linie lotnicze na biletach dodają informacje o tym, ile dwutlenku węgla wyemituje samolot, którym będziemy lecieć, ile dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednego pasażera. Chciał zaprotestować bardzo przeciwko temu zużyciu dwutlenku węgla. Jak sobie będę leciał ja, 1,73 m, 67 kg ważę jak zmoknę, a obok mnie będzie siedział ważący dwa razy tyle, no to jakim prawem ja mam od za niego używać ten dwutlenek węgla? No moim zdaniem ten obok powinien panu dopłacać do biletu. W sensie wykupić od pana limit. Zamknę za sobą drzwi, tak trudno jest od ciebie wyjść. Zostać jeszcze trudniej, chciałbym w twojej kuchni spać 7 lat i być bohaterem głupich piosenek, na gitarze grać. Miłość słońce wiatr, tak śpiewałbym, miłość słońce wiatr. Bohater gorących romansów to zespół Kobiety. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Pan Paweł składa mi niemoralną propozycję, pisząc: Panie Robercie, to już trzeci łomot z porankiem. Pora coś pomyśleć, tak żeby od początku było pewne, że wygramy. Już słyszę te ich poranka uśmiechy, że oni tak niechcący i tak dalej. No tak, ale tak gdyby pomyśleć, żeby było pewne od początku, żeby wygramy, tak to już te propozycje już padały. 22 i 7 trójek. A już za chwilę Puls Trójki i Łukasz Karusta. Little bird sitting on my windowsill with her head on my pillow so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. See what you're seeing from the left and the right. When I sleep into a day, what's it up my mind? Got the tones on my feet, hands on my head, all the things twine, twine. at my TV and God's in the sky. Everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. When you see what you see from the left and the right, when I see the two of them sit up by my mic, got the toes on the feet, hands on my head, all the reasons why I toss and turn the face instead. When you see what you see left and the right, everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. Tu trójka jest za kwadrans 18. Puls trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu Piotr Apel, Kukiz 15 i Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ważne spotkanie dziś mieliśmy w Warszawie. To rozmowy premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz Beneluxu, czyli Belgii, Holandii i Luksemburga. Główne tematy to przyszłość Unii Europejskiej, wspólna polityka obronna, Brexit, polityka migracyjna, a także wczorajszy zamach w Londynie. Premier Beata Szydło mówiła, to bardzo ciekawe spotkanie. Spotykają się dwie bardzo wyraziste grupy, bo i Wyszehrad i Benelux to są dwa bardzo silne podmioty w Unii Europejskiej, bardzo mocno zdefiniowane. No właśnie, mamy dwa ciała mówiące mocnym, ale odmiennym głosem w najważniejszych europejskich sprawach. Po tym spotkaniu było widać uśmiechy i koncyliacyjny ton. To taka dobra mina do złej gry? Znaczy, to jest dyplomacja. No, po prostu powinna wyglądać dyplomacja. Jeżeli ktoś uważa, że dyplomację się uprawia poprzez kontestowanie rzeczywistości i ciągłe narzekanie, no to jest w znacznym błędzie. Tutaj... To są jakieś pola, na których się te grupy mogą porozumiewać? Mają wspólny głos? Na pewno warto dyskutować na temat przyszłości Unii, bo to rzeczywiście musi być decyzja wspólna i decyzja wynikająca z konsensusu. To państwa członkowskie powinny zdecydować się, w którą stronę z tych scenariuszy zaproponowanych przez Komisję Europejską powinna pójść Unia Europejska, w którą stronę powinna iść integracja, czy powinna zwolnić, czy powinna pojawić się Unia Wielu Prędkości, czy wreszcie zmienić tryb i funkcjonowanie samej Unii. Bardzo dużo w krajach Beneluxu, podobnie jak w Wyszehradzie, mówi się też o pewnej formie udemokratyzowania samej instytucji Unii Europejskiej. To z krajów Beneluxu też wypływają takie postulaty, by zwiększyć rolę Parlamentu Europejskiego. Te same postulaty, które też Wyszehrad prezentuje. Więc mamy na pewno o czym rozmawiać, mamy wspólne pole dyskusji. Natomiast trzeba tę dyskusję prowadzić. A czyj głos w Unii Europejskiej jest silniejszy? Wyszehradu czy Beneluxu? Grzegorz Furgo. No zdecydowanie idziemy w złym kierunku, tak bym powiedział, bo widać pęknięcia w Wyszehradzie i to ewidentne. Im bardziej, powiedziałbym, Polska i Węgry zaostrzają kurs w stosunku do Unii Europejskiej, tym bardziej Czesi stają w rozkroku i takie uśmiechy przesyłają i gesty w stosunku do Unii Europejskiej. Lubomir Zaoralek, minister spraw zagranicznych Czech, wyraźnie powiedział, że na przykład nie będzie zgody na przykład na inicjatywę Trójmorza. Tu o już tym nie dzisiaj ma. Pisze Gazeta Wyborcza, tak, że Czesi, szef czeskiego MSZ mówi, że jego kraj stara się być pomostem między Polską, Węgrami a Zachodem, ale o kompromis jest coraz trudniej ze względu na opór Polaków. Czyli widzi pan to pęknięcie coraz większe? Coraz większe. No, tam określono wręcz, że to jest inicjatywa dwudziestowieczna naszego Piłsudskiego, taka mocarstwowa i nie będzie na to zgody. Ale też generalnie nie może być zgody. To znowu padały słowa urzędnika bardzo wysokiego, tym razem anonimowo czeskiego, który powiedział, że im więcej Czesi słyszą, że Polacy porównują Unię Europejską do Związku ZSSR, no to już znaczy, że jest naprawdę źle. Piotr Apel, pan też widzi, że jest źle w Grupie Wyszehradzkiej? Znaczy, rzeczywiście w samych Czechach pojawiają się dość wyraźne antypolskie nastroje i to nie wynika nawet z samego Prawa i Sprawiedliwości, samego funkcjonowania naszej władzy. obecny wicepremier jest biznesmenem, który robi duże interesy i bezpośrednią konkurencją jest choćby import. Stąd bardzo dużo dyskusji, bardzo rozbudowana dyskusja w Czechach na temat złej jakości produktów polskich w samych Czechach. Więc te nastroje antypolskie, czy może antypolskie to jest mocne słowo, ale te nastroje, które nie sprzyjają dobrej dyskusji czy budowania wspólnego stanowiska, rzeczywiście w Czechach jest. Natomiast sama Polska i sama dyplomacja polska oczywiście pozostawia również wiele do życzenia, bo to nie jest tak, że tutaj Polska jest jedynym winnym, ale jest oczywiście winna temu, że nie prowadzi tej dyskusji na takim poziomie, jakim powinna prowadzić. Jeżeli są sprawy, na których zależy Czechom, a nam na nich nie zależy, to powinniśmy pomóc Czechom w załatwieniu ich spraw, licząc w ten sam sposób, że Czesi pomogą nam załatwić nasze sprawy, czyli normalne zasady funkcjonowania sojuszniczego. A czy dziś na tym spotkaniu dostaliśmy jakiś sygnał, jakiś jeden głos przed szczytem państw Europy Centralnej, na który przyjeżdża do nas Donald Trump? Znaczy my bardzo wierzymy w Donalda Trumpa. To widać wyraźnie, tylko że to się może znowu okazać fiaskiem, dlatego że zaproszone są kraje bałtyckie, które jak dobrze wiemy i widzimy, są bardzo prounijne i nigdy nie pójdą w konfrontację z Brukselą. Nigdy. Do tego dochodzą Czesi. Nie wiadomo tak do końca, jak się zachowa Orban, bo już dał parę razy przykład, że jak trzeba patrzeć na swój interes, to po prostu nie ma sojuszników. Ja się boję, że po prostu ta nieudolna polska dyplomacja, bo niestety tak to trzeba określić, prowadzi nas w bardzo złym kierunku. Idziemy na takie kompletne obrzeża Unii Europejskiej. Jak widać, naszymi partnerami w trudnym procesie karnym, który wstrzela Unia przeciwko nam w sprawie uchodźców, to naszymi sojusznikami są właśnie Czesi i Węgrzy. Czesi ewidentnie mówią, że chcą być w tej silnej grupie państw, które decydują o Unii Europejskiej. Oni nie chcą być w Europie drugiej czy trzeciej prędkości, nawet dając takie sygnały o przyjęciu euro. Czyli kto nam zostanie? Węgrzy? A tak naprawdę na końcu zostaniemy sami. Zaraz wrócimy jeszcze do tego dzisiejszego spotkania, ale już doszliśmy do wizyty Donalda Trumpa i tego szczytu państw Europy Centralnej. Czy te sygnały, to co ostatnio działo się i w naszej dyplomacji, i w związku z Komisją Europejską, coś możemy powiedzieć, jak to spotkanie z Donaldem Trumpem będzie wyglądało? Myślę, że Donald Trump jest ostatnią osobą, która będzie się przejmować tym, co chce Komisja Europejska od nas. Natomiast jedna rzecz, której brakuje w myśleniu o polskiej dyplomacji i którą widać właśnie w szczególności podczas tego planowanego spotkania, czy podczas budowania ram tego spotkania. Winston Churchill kiedyś powiedział, że Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników, ma wieczne interesy. I to tak samo powinniśmy myśleć o Grupie Wyszehradzkiej, o wszystkich innych grupach, w których uczestniczy Polska. Dla nas najważniejszy jest nasz interes i szukanie wokół interesu, który chcemy załatwić, odpowiednich sojuszników. I tak na przykład w sprawach równego traktowania państw mamy stałe oparcie w Grupie Wyszehradzkiej, w krajach bałtyckich. Jeśli chodzi o demokratyzowanie Unii, mamy wsparcie w krajach Beneluxu, w Hiszpanii, w krajach południowych. I tak na przykład też w sprawach budowania i bezpieczeństwa szukajmy sojusznika właśnie w Trumpie, bo to jednak Stany Zjednoczone mogą być tym gwarancją naszego bezpieczeństwa i takiego spokoju i stabilizacji w tym rejonie. Komunikat po tym dzisiejszym spotkaniu mówi, że tego typu konsultacje służą wypracowaniu wspólnych stanowisk w ramach Unii Europejskiej. Rozmówcy byli zgodni, że Unia powinna odgrywać większą rolę w kwestii bezpieczeństwa. No, przepraszam, ale trochę takie oczywiste oczywistości, żadnych konkretnych decyzji, nawet kierunku wspólnej polityki. Po co takie spotkania? No nawet, proszę państwa, są bardzo potrzebne, naprawdę. Proszę mi potrzebne, wierzyć. Że rozmawiamy, tak, tylko że to jest takie mowa, która nic nie wnosi. Bo zwróćmy na to uwagę, o co również Czesi mają do nas pretensje. Czesi byli niedawno autorami takiej inicjatywy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. No to bojkotowali ją Polacy. Bo tak na dobrą sprawę. Polacy widzą swoją, naszą jakby obronę w pakcie NATO, a głównym sojusznikiem są Anglicy. Wielka Brytania. Ale trzeba zauważyć, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. W związku z tym to się jakby nie trzyma nic spójnie. Poza tym Donald Trump jest, umówmy się, bardzo nieobliczalnym prezydentem. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało to spotkanie i czy można mu wierzyć. Piotr Apel powiedział, że to dzisiejsze spotkanie było bardzo potrzebne. Znaczy, generalnie spotkania są bardzo potrzebne, bo tutaj właśnie chodzi, żebyśmy... Ale żadne konkretne decyzje nie zapadły. Ale zakładając, że bo cały czas wbrew wszelkim przesłankom chcę wierzyć, że być może minister jest złym ministrem, ale administracja Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest na tyle sprawna, że może z takich spotkań właśnie zbudować mapę sojuszy i mapę takich rozpoznań, gdzie możemy znaleźć sojuszników w konkretnych sprawach. Bo to jest kluczowe budowanie dyplomacji. Nie opieranie się na jednej nodze, czy na jednym państwie, tylko szukanie właśnie tych dobrych planów, dobrych wspólnych miejsc, pola gry. I do temu służą takie spotkania. Właśnie temu, żeby wysłuchać, jakie stanowisko w tej sprawie mają Węgry, jakie mają stanowisko kraje Beneluxu, Czesi, Słowacy, wszyscy uczestnicy i z tego wyciągnąć wnioski i z tego wypracować plan na przyszłość i taktykę. Ja bym wolał, drogi Piotrze, żeby nasza dyplomacja jednak się dogadywała z najsilniejszymi, czyli Niemcy, czyli Hiszpania, czyli Włosi, czyli Francuzi. Pamiętajmy, Macron wygrał wybory i to bardzo poważnie, a to jest ogromny zwolennik Unii Europejskiej i mający bardzo silny głos. I tu powinny pójść ruchy naszej dyplomacji, bo dzięki tym państwom będziemy w pierwszej lidze. Tylko bo obecnie jesteśmy w trzeciej lidze. A jak panowie widzą przyszłość Grupy Wyszehradzkiej? Bo tutaj pan mówił o pęknięciu. Niektóre kraje zacieśniają między sobą współpracę. Teraz prezydencje w grupie przejmują Węgry. Jaka przyszłość czeka Grupę Wyszehradzką w najbliższych miesiącach, a może nawet latach? Ja myślę, że byłbym spokojny. No tutaj pamiętamy wszyscy, jak przez parę lat nie funkcjonował Weimar. Teraz jest próba jakiejś animacji. Natomiast wracając na chwilę do tych sojuszy z silnymi, których wspomniał pan poseł, no to z sojuszy z silnymi nie zablokujemy na przykład ropociągu, tak? Czy gazociągów, tych, które szkodzą naszym interesom. I tutaj właśnie myślę, że Weimar, o którym pan wspominał, Grupa Wyszehradzka może być doskonałym sojusznikiem, doskonałym polem integracji. Sprzeciw wobec takiej imperialnej i takiej absolutnie pozbawionej refleksji proeuropejskiej działaniu Niemiec. A to, że prezydencje w Grupie Wyszehradzkiej przejmują Węgry, może zmienić ten głos grupy? Nie sądzę, żeby zmieniła głos. Dalej będzie naprawdę, jeżeli chodzi o Wyszehrad, nie, ja też jestem dokładnie, zgadzam się z kolegą, że o to bym był spokojny i należy prowadzić rozmowy, należy jak najbardziej rozmawiać z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, ale należy również pamiętać, że największym głosem w Unii Europejskiej dalej będzie miała Francja, dalej Niemcy, bo to są najsilniejsi partnerzy. Włosi, Hiszpanie. Ale kiedyś państwa Grupy Wyszehradzkiej łączyły wspólne cele, wejście do NATO czy do Unii. Teraz mówią podobnym głosem, ale chyba tych wspólnych celów... Kompletny rozjazd, jak pan widzi dzisiaj po dzisiejszych obradach. To jest kompletny rozjazd. Polityka obronna, rozjazd. Nie wiadomo, dlaczego my się upieramy. Nie poszliśmy dalej, gdzie nawet Trump dawał ewidentny sygnał, że Europejczycy musicie zacząć większe nakłady na NATO, ale również musicie trochę o siebie zadbać. Stoimy w miejscu. Polityka uchodźcza, stoimy w miejscu w poważnym konflikcie. Ja mam czasami takie wrażenie, że my jesteśmy jakby na wojnie z Unią Europejską. My na dobrą sprawę każdą inicjatywę świata zachodniego, do którego takżeśmy dążyli, absolutnie bojkotujemy. I to jest bardzo źle. Dojrzała dyplomacja polega na tym, że się rozmawia, ale z tych rozmów coś wynika. Ale najważniejszym spoiwem łączącym Grupę Wyszehradzką wciąż jest chyba polityka wobec uchodźców. Czy to się też zmienia? No to jest jedno ze spoiw. Natomiast ważny też jest aspekt, który bardzo teraz mocno akcentują Słowacy, który niestety w Polsce nie jest obecny, czyli równego traktowania obywateli w Unii Europejskiej. I Słowacy podkreślają, że choćby produkty, które dostarczane są do sklepów polskich, czeskich, węgierskich, są gorszej jakości, mimo że mają takie same etykiety niż w Niemczech, niż w innych krajach Unii Europejskiej. I to jest rzecz, którą bardzo właśnie te trzy kraje bardzo mocno akcentują, a Polska, jak czytałem stanowisko polskiego rządu w tej sprawie, no jest, bym powiedział, takie jak w sprawie GMO, czyli niby chcemy, żeby GMO nie było, ale tak naprawdę lewą ręką wprowadzamy je do siebie. Takie stanowisko, jakie było CETA, czyli niby nie chcemy CETA, ale wprowadzamy je do siebie, to tak polski rząd niby chce, żeby były jednakowe, dobrej jakości produkty, ale absolutnie nie widzi nic złego w tym, żeby były gorsze. Piotr Apel, Kukiz 15 i Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.